คำที่พูดก็เป็นคำที่เราเอาไปทำเราก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราได้ทำทุกวันเราเป็นนักปฏิบัติขอเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติก็คือดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ถูกให้ต้องทำตัวเองให้อยู่ในความชอบตัวเองก็คือกายคือใจคำพูดด้วยเวลาเราปฏิบัติใช้กายใช้ใจใช้วาจาเช่นเรานั่งสร้างจังหวะเราทำกายทำใจให้รู้สึกตัวอย่าเพียงแต่เป็นรูปแบบบางทีมันแข็งกระด้างทำไม่เป็นเช่นเราจะขี่ช้างขี่ม้าขี่วัวขี่ควายเรานั่งหลังม้าหัดม้าให้มันวิ่งถ้าเรานั่งไม่เป็นม้ามันก็วิ่งไม่ดีไม่สบายแทนที่จะนั่งม้าให้สบายมันก็กระโยกกระเยกไปเพราะเรานั่งหลังมันไม่เป็นมันก็เคืองเหมือนกันบางทีก็เราก็ตกลงไปเหนื่อยถ้าขี่ม้าไม่เป็นแต่ช่างมันโยกเราให้ไปให้มาเออมันก็เด็กการขี่ม้าก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแต่เรายกมือขึ้นไปง่ายๆอย่าไปกดอย่าไปกึ่งไปง่ายๆยกมือพาให้ง่ายเดินพาให้ง่ายไม่ใช่เดินเพื่อให้ยุ่งยากยกมือเพื่อให้ยุ่งยากสวนทางกับการยกมือสวนทางกับการเดินกายยกมือเคลื่อนไหวอันหนึ่งจิตใจก็อีกแบบหนึ่งฝืนไม่อยากยกมือไม่อยากทำการยกมือก็หนักเพราะไม่มีแนวร่วมพลังร่วมไม่มีการเดินก็เหมือนกันการเดินก็เดินง่ายง่ายไปกับความรู้สึกง่ายง่ายไปด้วยกันง่ายง่ายอย่าขัดอย่าแย่งความรู้สึกตัวกับกายความรู้สึกตัวกับใจแต่ว่าไม่ใช่ไปตามที่เราไม่สอนมันให้มันรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยเข้ากันได้ดีกับกายกับใจแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้ากันได้ดีเท่ากับความรู้สึกตัวกับกายกับใจมาน้ำกับนมมาน้ำกับน้ำน้ำลำปะเทาน้ำปีน้ำพองน้ำมนน้ำแม่ผงไปใส่กันก็อันเดียวกันให้มันเป็นแบบนั่นการสอนตัวเองเรานั่งก็จะไปนั่งก้มเกินไปสายตาก็จะไปบีบไปบีบส่วนไหนอย่าไปบีบระมัดระวังก็ไม่ต้องระวังเกินไปก็ตื่นวันนี้ก็มีพระมาจากบ้านตื่นสามรูปมาถามเรื่องการปฏิบัติเขาตื่นเขาตกใจง่ายบางทีมันก็ตื่นเหมือนกันถ้าระวังเกินไปเคยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเห็นพระเห็นเนรแล้วไปตีระฆังก็เห็นอยู่แต่เวลาเขาข้อระฆังแป้งเราก็ตื่นมันระวังเห็นของอะไรแล้วยินของอะไรตกแป้งปังเราก็ตื่นมันตื่นไม่ได้กินเลยตาเอาไปดูเลยใจก็ชิดไปแล้วถ้าเราทำไว้ดีๆเตรียมไว้ดีๆมันไม่ตื่นเห็นแล้วไม่ต้องไปดูก็ได้คงจะไม่อะไรตกไม่ต้องไปดูในบางทีการระวังเดินไปก็ไม่ไปเดินให้มันง่ายๆเดินก็อย่าไปก้มเกินไปพอดีพอดีวางมันมีฉาก ร่างกายของเราใจของเรามันก็มีฉากมันได้ฉากเห็นเราเดินเนี่ยความสูงของการเดินความยาวระหว่างวางสายตาไปกับการเดินมันไปด้วยกันความสูงของกายเราก็ทอดสายตาไปข้างหน้าเท่ากับความสูงมันจะได้ฉากพอดีการนั่งก็จะไปก้มจะไปเงยเกินไปมองไปข้างหน้าเท่ากับความสูงของการนั่งทอดสายตามันได้ฉากพอดีมันอยู่ได้นานอาจจะไม่ต้องง่วงก็ได้ถ้าเราก้มเกินไปก็เหมือนกับปิดไม่พอดีเงยเกินไปก็ฟุ้งซ่านก้มเกินไปก็ง่วงเหงาหอนอนหรือเครียดใจวางพอดีปล่อยๆวางๆหรือถ้าจะเปรียบถ้าจะให้มีแล้วร่วมเกิดพลังร่วมมันก็ไม่ได้หลายอย่างเช่นเราจะฟันขวานขุดดินก็ให้กายน้อมไปเวลาเราเหวี่ยงลงไปกายก็น้อมไปมันแรงแรงสองเท่าถ้าเราขุดลงไปกายเราไม่น้อมช่วยเม็ดเพียงแต่มือมันก็ไม่มีแรงเป็นเขาแต่ก็ไปฟุตบอลต่อยมวยมันต้องโน้มไปกับหมัดที่เขาเหวี่ยงไปแต่ฟุตบอลมันโดดไปแรงทุบไปแต่ก็พอดีความพอดีความพอดีมันก็เป็นนักกีฬาได้การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหลายๆอย่างที่เราจะมาช่วยให้สติมันงอกงามแต่เวลาใดที่มันคิดมันหลงไปก็ทำเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับความหลงให้ถูกต้องไม่ใช่กระทบไม่ใช่กระเทือนไม่ใช่ผิดความผิดอาจจะเป็นความถูกก็ได้ถ้าเราดูแลตัวเราดีๆอย่าเข็ดกันด้วยซ้ำไปจะได้รู้จักแล้วมันก็ผิดให้เราเห็นอยู่เราก็เห็นมันอยู่เราก็เกี่ยวข้องกับความผิดความสุขความทุกข์ก็นั่นแหละมันก็มีให้เราเห็นทนโทษอยู่ไม่ได้รับได้รีไปไหนมันเปิดเนื้อเปิดตัวทำให้เราเห็นนักปฏิบัติก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเห็นดูเราก็มีหลักเราก็มีฐานเรากลับมาสิกลับมาตั้งไว้ที่กายที่เราเจตนาแล้วก็เจตนาลงไปอีกใส่ใจลงไปอีกใส่ใจลงไปอีกทั้งหมดคือเจตนาที่จะรู้อันนี้คำถามตัวเองถูกหรือผิดเนาะเนี่ยทำยังไงเนาะศีลมันเป็นยังไงสติมันเป็นอย่างไรสมาธิมันเป็นอย่างไรปัญญามันเป็นอย่างไรเหมือนกับร้านก็มีคนมาถามแบบรีบด่วนรถก็ติดเครื่องรออยู่คนที่มาถามก็เดี๋ยวเขาก็ถามว่าสติเป็นยังไงศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงเราก็ถามแบบทำยังไงจึงจะเป็นสติทำไงเป็นสมาธิทำไงเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นสติเป็นส่วนไหนเวลาใดเราจะรู้ว่าเรามีสมาธิเราจะรู้ว่าเรามีสติเราจะรู้ว่าเรามีศีลเราจะรู้ว่าเราสมีปัญญาเราก็บอกว่านี่การเจริญสติเนี่ยเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ผมรู้สึกตัวที่มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งในตัวสติการใส่ใจการรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นการรักษาศีลมันไม่ได้ไปคิดไปพูดไปหลงไปทางอื่นการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นสมาธิเวลาใดที่มันหลงไปมาอยู่ที่ตั้งเรารู้สึกตัวแล้วเรารู้จักกลับมาเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นหลงเป็นรู้เรียกว่าปัญญาทั้งสติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันไปด้วยกันไม่ใช่เข้าแถวถ้าเป็นวงอาจจะเป็นวงกลมเหมือนจับหมุนไปทำให้หมุนไปสติทำให้ศีลเกิดขึ้นเมื่อศีลเกิดขึ้นก็ทำให้เกิดสมาธิเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาสนับสนุนกันไปแรงของสองอย่างสามอย่างผลักกันไปเหมือนขี้เหมือนกงจับเวลามันหมุนไปตรงไหนมันก็ทำให้ความหลงหมดไปมันไม่ใช่เข้าแถวก็อย่างนั้นสิการปฏิบัติธรรม เราทำถูกๆเราก็ยังไปถามอยู่บางทีเรานั่งรถถูกกันอยู่ยังลงหนีไปอีกคันใหม่ทำให้เสียเวลาเฉยๆการรู้สึกตัวมันก็ถูกแล้วยกมือขึ้นเคลื่อนไหวมันก็ถูกแล้วจังหวะ14จังหวะ15จังหวะมันก็ถูกแล้วทำไปจะไปถูกตั้งแต่เริ่มแรกจะไปกลัวผิดตั้งแต่ยังไม่ได้ผิดมันจะถูกมันจะผิดเริ่มไปก่อนมันจะเห็นผิดต่อเมื่อมันผิดมันจะเห็นถูกต่อเมื่อมันถูกมันจะมีความผิดต่อเมื่อมันผิดมันจะมีความถูกต่อเมื่อมันมีความถูกไม่ใช่ผิดก่อนถูกก่อนการปฏิบัติตำท่องไปพร้อมๆกันถ้าหลงก็หลงพร้อมกันกับความรู้ถ้าผิดก็ผิดพร้อมกันกับความรู้ถ้าทุกข์ก็ทุกข์พร้อมกันกับความรู้สึกตัวมันจึงจะเป็นการปฏิบัติผิดแล้วความผิดเอาไปฟรีทุกข์แล้วความทุกข์เอาไปฟรีเพราะมันไม่ไปพร้อมกันเหมือนเพื่อนที่เดินทางคนหนึ่งรู้คนหนึ่งไม่รู้มันหลงตรงไหนคนที่รู้ก็บอกมันไม่หลงตรงไหนคนที่รู้ก็บอกการปฏิบัติธรรมมันไปด้วยกันแล้วจะได้สอนเวลาที่มันไม่รู้นั่นแหละเพราะมันอยู่ด้วยกันให้สบายได้เลยการปฏิบัติธรรมไอ้ข้าก็ว่ามีคนสองคนคนหนึ่งรู้คนหนึ่งหลงเอามันคนเมื่อมันรู้แล้วก็ก็ไปเรื่อยๆไปไม่ต้องกังวลเวลาใดมันหลงค่อยบอกตัวเองนะบอกตัวเองแล้วค่อยสอนไปค่อยสอนไปอย่าไปรีบอย่าไปเครียดสอนตัวเองแล้วก็ต้องนิ่มนวลนุ่มนวลพอสมควรถ้าไปรีบถ้าไปเครียดตัวเองบางทีมันเข็ดนะพอมันผิดทีหนึ่งก็เข็ดพอมันทุกข์ทีหนึ่งก็เข็ดพอมันปวดมันเมื่อยทีหนึ่งก็เข็ดก็จะทำความเพียรก็กลายเป็นความเบื่อมันก็สวนทางไม่มีแนวร่วมอะไรต้องสนุกเลยแล้วทำไมเราจึงต้องปฏิบัติเพราะว่ามันก็เป็นอย่างที่ว่ามันมีตัวรู้ตัวหลงอยู่แล้วตอนที่เราสวดมนต์เรามีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเบื้องหน้ามันมีทุกข์อยู่มันจะไปเจอเมื่อไหร่หรือมันจะอยู่ในตัวเราเลยก็ได้ความหลงเป็นเจ้าเรือนความทุกข์เป็นเจ้าเรือนเวลาอะไรเกิดขึ้นความหลงออกหน้าออกตาเวลาอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ออกหน้าออกตาความสุขก็หนีไปง่ายๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกับว่ามันเป็นใหญ่ในชีวิตของเราครอบงำหมดทุกสิ่งทุกอย่างความดีความงามเคยทำมาไม่เหลือเหลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับเป็นอย่างนั้นอาจารย์ไพศาลว่าถ้าโกรธก็จะให้โกรธข้ามคืนแต่ว่ามันถึงป่านนั้นหรือจะต้องเป็นคืนไปนั้นแต่ถ้าปฏิบัติไม่ต้องข้ามคืนมาด้วยกันความโกรธกับความไม่โกรธมาด้วยกันถ้ามันทำไม่ได้จริงๆขอให้มันโกรธจะข้ามคืนวันใหม่มากดหยุดเกิดอันนี้ก็ยังพอมีขอบเขตนะไม่โกรธคนเดียววันเดียวครั้งเดียวจะไปโกรธอีกนะก็มีขอบเขตก็ช้าๆไปยังไงก็ได้บางทีคนเรามันยังไม่พร้อมพอไปหยุดโกรธก็เบรกทันทีบางทีมันก็ทำไม่ได้แล้วก็คนวิ่งวิ่งไปแรงๆหยุดทันทีอาจจะเสียหลักล้มลุกคลุกคลานมันก็รถที่วิ่งหนักๆหยุดเบรกทันทีอาจจะพลิกคว่ำความคิดของเราที่มันโลดแล่นไปอาจจะไปหยุดมันหยุดมันก็เหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงผิดเพี้ยนไปก็มีหรือว่ามันน็อกมันน็อกหยุดทันทีเนี่ยมันก็ไม่ได้สำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่อยู่อะไรก็มีศิลปะปล่อยปล่อยเลยบ่อยปล่อยว่างว่างหยุดนะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนการเป็นนักปฏิบัติต้องนิ่มนวลเกี่ยวกับตัวเองไม่ใช่ไปนิ่มนวลกับคนอื่นเราไปนิ่มนวลกับคนอื่นจะแสแสร้งแกล้งทำ าจจะไม่จริงกบเกลื่อนด้วยซ้ำไปแต่ถ้านิ่มนวลกับตัวเองก็นิ่มนวลกับคนอื่นไม่ได้ใส่แค่งทำเพราะเราเคยทุกข์เราเคยโกรธเราเคยผิดเราเคยถูกเราเคยหลงเรานิ่มนวลกับตัวเราให้เป็นสอนตัวเราดูแลตัวเราอย่าให้กระทบกระเทือนกับตัวเราเราก็มีเท่านี้แหละมีกายมีใจเนี่ยใช่ให้มันเป็นใช่มันถูกต้องเราเดินจงกรมก็เดินไปกับความรู้สึกตัวนั่งสร้างจังหวะก็สร้างถ้าเราจะเปลี่ยนถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเปลี่ยนฉากให้มันเรื่อยๆทำใหม่ๆต้องเปลี่ยนฉากมันจะอยู่ฉากเดียวได้ไม่นานมันจะพลาดเมื่อมันพลาดมันจะเป็นนิสัยแบบนั้นนั่งไปก็เหงาหลับหอนอนไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นไม่ค่อยจะถูกความเหงานอนกับความรู้สึกตัวมันคนละอันกันอยู่ไม่ต้องไปด้วยกันอันนี้แหละเราไม่ทุกข์เป็นเบื้องหน้าเราเป็นยังไงทุกคนเราเนาะดีๆก็เป็นไม่มีโรคอะไรมันก็เป็นหลวงพ่อก็เคยเป็นมันเป็นกองโรคคนเรานะพระพุทธเจ้าว่าโรคโรคนามโรคโรคทุกข์นามทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละมันมีโรคไม่แสดงให้เราเห็นมันก็ซ่อนไว้ข้างในมันพร้อมที่จะแสดงอยู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันมีอยู่รูปโลกนามโลกรูปธรรมนามธรรมรูปสมมุตินามสมมุติรูปทุกข์นามทุกข์มันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเตรียมตัวไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนรู้ไว้ก่อนตายก่อนตายเห็นแล้วรู้แล้วฮะรู้แล้วรู้แล้วไม่ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมมันก็การเตรียมตัวใช้ชีวิตให้ถูกให้ต้องแต่เราใช่เป็นนะบางทีพวกโรคอะไรต่างๆก็คอยหายไปก็มีเหมือนกันความรู้สึกตัวมันเป็นโอสถเยียวยาทำหนักให้เป็นเบาทำทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ทำความหลงให้เป็นไม่หลงเป็นอย่างนี้เราได้มาเท่ากันชีวิตเราได้ความผิดก็เหมือนกันได้ความถูกก็เหมือนกันได้ความสุขความทุกข์เหมือนกันได้โรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความร้อนความหนาวเหมือนกันความหิวเหมือนกันมันมีทุกคนแต่ถ้าเราดูแลดีๆมันก็อยู่ได้นานครับอย่าให้มันหนักมาปล่อยมาปลดมาปล่อยตัวเองมารู้สึกมาระลึกได้มาปฏิบัติอย่าหลงรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวสร้างไปปฏิบัติไปเวลาเราทำเราไม่เห็นมีอะไรทำไมต้องปฏิบัติไม่รู้อะไรจะไปหาจะไปหาอะไรจะไปเห็นอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกเราให้เห็นกายเนี่ยมันมีไหมกายเราเนี่ยถ้ามันไม่รู้จริงๆก็เอามือตบหัวเขาดูพลิกมือลองดูโอ้มันไม่จริงๆนะกายเนี่ยเอาไปหยิบมันก็เจ็บโอ้มันเจ็บจริงๆนะไปนั่งตากแดดโอ้มันก็ร้อนจริงๆนะไปเหยียบไฟมันก็เจ็บเหยียบน้ำก็เจ็บโอ้กายเนาะเนี่ยมันเจ็บมันคืออะไรคือเวทนามันร้อนคืออะไรคือเวทนามันหนาวคืออะไรคือเวทนามันหิวคืออะไรคือเวทนานั่นมันมีอยู่มันไม่อยู่กายเนี่ยให้ดูสิดูรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ถ้าเรารู้อยู่รู้อยู่ยิ่งมันจะแสดงให้เราเห็นเยอะแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นหรอกอริบทกบเกลื่อนไว้เวทนาถูกอริบทกบเกลื่อนไว้ไม่เห็นแต่มันร้อนก็อาบน้ำมันหนาวก็ห่มผ้ามันหิวก็กินข้าวสิ่งต่างๆที่เราทำกับมันเราไม่เห็นเจตนามันคล้ายๆกับถูกกบเกลื่อนถ้าเรามานั่งอยู่เนี่ยเจตนาเราสร้างสติเนี่ยมันจะฉายให้เราเห็นชัดแล้วเราก็เห็นเราก็เกี่ยวข้องกับมันอย่าเพิ่งไปกบเกลื่อนมันให้เห็นชัดๆจนท่วงว่าเวทนาสักว่าเวทนา จนทักท้วงเวทนาสัพเพเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นมันมีอยู่จริงๆแต่ก่อนเราก็อาจจะอยู่กับเขาเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้หนาวเราเป็นผู้หิวเราเป็นผู้ปวดจนร้องออกมาโอ้ยไม่ไหวเวทนาก็ไม่ไหวพอเรามามีสติแล้วมันไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอาการของเขาเราก็รู้สึกตัวได้ปัญญาได้เห็นเวทนาเวลาใดเวทนามันเกิดขึ้นเราก็เกี่ยวข้องกับเวทนาอย่างถูกต้องไม่เอามาเป็นสุขไม่เอามาเป็นทุกข์เห็นอันนี้จิตก็เหมือนกันแต่ก่อนเราต้องว่าเราทั้งหมดไม่ว่าตัวเราทั้งหมดมันคิดอะไรก็ไปตามความคิดความคิดพาให้เราสุขพาให้เราทุกข์ความคิดพาให้เราโกรธพาให้เราโลภพาให้เราหลงพาให้เรารักพาให้เราชังเราทำตามความคิดเราก็ผิดพลาดเหมือนกันบางทีความรักที่เกิดจากความคิดมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเป็นตัวสังขารเป็นผลผลของสังขารความชังที่มันเกิดจากความคิดมันก็เป็นสังขารอะไรที่มันเกิดจากสังขารผลผลของสังขารนั่นแหละไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเราก็ไปหลงยึดออกมาจนเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นมาพอเรามาปฏิบัติมาดูเนี่ยโอ้มันเห็นความคิดก็เป็นอันหนึ่งเนาะมันเกิดขึ้นกับกายกับรูปมันเป็นรูปเป็นนามมันเป็นธาตุอันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุมันรู้อะไรได้อากาศเนี่ยอากาศสธาตุมันมีช่องว่างที่มันเกิดอะไรขึ้นมาได้ในความคิดในความโกรธในความโลภในความหลงมันต่อกันเป็นต่อกันไปแต่ก่อนเราไม่รู้เราก็ปล่อยให้มันสร้างไปต่อไว้ต่อไว้ความหลงก็ต่อเอาไว้ความสุขความทุกข์ก็ต่อเอาไว้ความโกรธก็ต่อเอาไว้บางทีมันก็ครองชีวิตเราไปเลยมันชาติไม่แต่ความหลงเราจึงต้องมาปฏิบัติบางทีก็ต้องมีชัยชนะบ้างบางทีพูดเสมอว่าอาจจะมีความหลงที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ทำให้เกิดความคิดที่เกิดยินดียินร้ายเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้อาจจะมีเพราะเรื่องอื่นอาจจะมีทุกข์ที่เป็นสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติตามธรรมดาอันนั้นเราก็ไม่ถือว่าเป็นทุกข์หรือว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นอาการไปมันก็ไม่มีผลกระทบต่อเรามันดีด้วยเราก็เลยอาศัยมันนั่นแหละรักษาชีวิตเราเช่นความหิวเราอาศัยความหิวเพื่อมีชีวิตมันขับมันถ่ายเราอาศัยการขับถ่ายเพื่อมีชีวิตไม่ใช่ทุกข์มันร้อนมันหนาวเราอาศัยความร้อนความหนาวเพื่อให้เรามีชีวิตเราเหยียบน้ำมันเจ็บเราก็อาศัยความเจ็บที่มันเป็นอาการของกายเพื่ออาศัยเพื่อให้มีชีวิตมันดีไม่ใช่เราออกมาเป็นทุกข์แต่ก่อนเรามาเป็นทุกข์เรามาเป็นสุขมันก็คว้าน้ำเหลวทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เป็นที่รังยั่งยืนไปหาความสุขกับสิ่งที่ไม่ใช่ความสุขไปกลัวความทุกข์จากสิ่งที่มันไม่ใช่ความทุกข์กลัวลมเริ่มแรงแต่มีก็มีลมแรงแรงก็เป็นอยู่เช่นนั้นเราจึงมาลู่มันซะให้ลู่แจ้งซะการลู่แจ้งอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาล่วงพ้นภาวะเก่าๆล่วงพ้นภาวะเดิมๆอย่างนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็อันเดียวกันจริงๆชีวิตความรู้สึกตัวอยู่กับเราความรู้สึกตัวอยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันความหลงอยู่กับเราความหลงอยู่กับคนอื่นก็อันเดียวกันความทุกข์อยู่กับเราความทุกข์กับคนอื่นก็อันเดียวกันมันอันเดียวกันจึงว่ามาหัวอกเดียวกันมีหัวอกเดียวกันมาดูแลตัวเราพาแก้ตัวเราช่วยตัวเราก็เท่ากับเราช่วยคนอื่นได้เหมือนกัน อย่างน้อยเราก็ต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีบุตรภรรยาสามีมีญาติมีมิตรเนี่ยเรามาทำตัวเราถ้าทุกคนมาเริ่มต้นที่ตัวเรามันก็จะดีไปเองบางอย่างเราจะเอาให้เหตุจริงๆมันต้องมาสอนตัวเองแล้วเมื่อสอนตัวเองเราสงบก็ไปช่วยคนอื่นสงบเราหมดทุกข์ก็ไปช่วยคนอื่นหมดทุกข์เรารู้อะไรหมดอะไรพ้นอะไรมาก็ไปสอนคนอื่นให้เขาหลุดของพ้นแม้ไม่ได้สอนเขาก็อย่าไปสร้างปัญหาให้คนอื่นเป็นภาระต่อเราให้สิ่งอื่นวัตถุอื่นเป็นภาระต่อเราภาระที่มันมีต่อเราตั้งแต่เราใช้กายให้ใจมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังไปใช้ให้เกิดปัญหาอะไรต่างๆอยู่ไปโกรธไปเคืองไปอิจฉาพยาบาทไปเอาผิดเอาถูกให้มันเกิดความผิดบางทีทั้งๆที่ไม่ผิดก็ทำให้เกิดความผิดเหมือนสมัยหนึ่งปี2518หลวงพ่อไปอยู่กรุงเทพเขามีภัตตาคารที่หนึ่งแต่ว่านั่นคนกรุงเทพออกป่าออกมากันมากแล้วเขาก็ให้โมหลวงพ่อไปเขานัดมานัดลูกเต่าเขามาไปกินอาหารที่ภัตตาคารหลวงพ่อเขาปล่อยก็ไปถามพวกเขาว่าพ่อแม่ก็อยากให้มาเรียนเขาพูดว่าให้ลูกจะเรียนไปทำไมความรู้ที่เรียนมาใช่ไม่ได้ในประเทศไทยเพราะว่าเนี่ยนะคนดีถูกฆ่าคนไม่ดีเป็นใหญ่แล้วเขาก็ว่านั้นในบางทีมันก็คิดไปอย่างนั้นนะเพราะอะไรมันคนอื่นทำให้เราผิดเราไม่ผิดคนอื่นทำให้เราผิดการที่หลวงพ่อพูดให้ฟังวันนั้นหลวงพ่อไม่เป็นคอมมิวนิสต์ไม่รู้เลยคอมมิวนิสต์เขาก็ว่าหลวงพ่อเป็นแนวร่วมหลวงพ่อก็ไม่รู้เลยเออมาร่วมเลยบางทีก็อาจจะฆ่าตายเออถ้าอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเขาเอาปืนมาหมกไว้ในกติหลังใดหลังหนึ่งเขาก็ฆ่าเราตายเนี่ยเขาก็ได้วัดถูกไปเออมันคิดไปก็เออเอาตัวรอดสักหน่อยก็ได้ไปอยู่ท่ามาไปไปพักที่ท่ามาไปเขายังตามไปเขาจะทำให้เราผิดก็ไม่บางทีคนที่ไม่ผิดคนทำอื่นทำให้ผิดก็ไม่อันน่ะอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกเราจะมาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมให้มันรู้ซะรู้จักอะไรหมดทุกอย่างรู้จนหมดเปลี่ยนบางทีเราดีๆอยู่เขามาว่าเราไม่ดีก็กลายเป็นคนไม่ดีไปกลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายไปบางทีหัวหน้าโจรเนี่ยเขาเป็นคนดีๆมีคนมาทำให้เขาเป็นคนชั่วหาเรื่องให้เราก็กลายเป็นโจรไปเลยบางทีเราอยู่ดีๆเขามาละกลัวละควายเขาเราก็กลายเป็นโจรไปเลยไปละกลัวละควายเขาเหมือนกันพอรู้จักคนนั้นตั้งเป็นเหตุไปแก้เขาไปฆ่าเขามันก็ไม่จบไม่สิ้นเอาหมู่ทะเลาะดูแลตัวเราเนี่ยหยุดนะเนี่ยเวรก็จะระงับด้วยการให้จองเวรไม่ใช่ไปเอาผิดกับคนอื่นเอาโทษกับคนนั้นเราต้องช่วยบางทีเราก็ช่วยเขาให้มันกระทบบางทีมันเป็นผลกระทบถ้าเราทำกับเราแล้วมันก็เป็นผลกระทบเหมือนกับพระโพธิสัตว์แต่เวรในชาติต่างๆเป็นลิงบ้างเป็นวานรบ้างเป็นกระต่ายบ้างเป็นกวางบ้างเล่าให้ฟังได้ไหมไม่เป็นไรกวางพระโพธิสัตว์ฟังไหมพี่เราก็ดักกวางใช่ไหมพระราชาเนี่ยชอบเนื้อกวางก็สั่งให้พ่อครัวไปหากวางมาฆ่าทุกวันกวางในป่าก็จะหมดแต่กวางพระโพธิสัตว์ก็จัดคิวให้กวางทั้งหลายมาเข้าคิวถ้าไม่เช่นนั้นเราจะไม่อยู่สงบก็มาไล่โรคเล็กเตะแรงเราก็เดือดร้อนต้องเว้งนี้การมาจัดคิวกันเถอะพวกเราวันนั้นให้ตัวนั้นมายืนอยู่หน้าป่าเวลานายผ่านมาก็ให้เขาจะยิงพวกเราจะได้กินหญ้าสบายฮะก็กวางทั้งหลายก็เชื่อฟังกวางพระโพธิสัตว์ ก็เข้าคิวกันกวางที่ยังไม่ถูกฆ่าเขากินไปสบายแต่วันหนึ่งมาถูกคิวของกวางกวางเมฆันเมทองลูกกำลังจะเกิดแล้วอีก7วันจะเกิดลูกก็ถูกคิวของกวางที่ตั้งครรภ์กวางที่ตั้งครรภ์ก็ไปขอเปลี่ยนกับกวางตัวอื่นก็ไม่มีใครอยากจะตายขออยู่1วันก็ยังดีก็เลยกวางพระโพธิสัตว์ก็ทราบเขาก็เลยไปเปลี่ยนไปยืนอยู่พอดีนายผ่านมากวางพระโพธิสัตว์ก็ยืนไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่กลัวตายพอดีหมายผ่านมาก็เห็นกวางโพธิสัตว์งามยืนสง่างามไม่กล้ายิงก็เลยถามว่าทำไมท่านยังมายืนอยู่ไม่เห็นตกอกตกใจเหมือนกวางตัวอื่นกวางตัวอื่นเห็นข้าพเจ้ามาวิ่งก็อ้าปากร้องควานทางขอชีวิตท่านทำไมยืนใช่ไหมก็เลยบอกว่าไม่ควรที่จะมาถูกฆ่าท่านงดงามขนาดนี้ต้องให้กวางตัวอื่นใช่ไหมกวางโพธิสัตว์กวางที่จัดวาระวันนี้เป็นกวางแม่ไม่คันไม่ท้องเขาจะออกลูกภายใน7วันจึงมาแทนเขาก่อนถ้าเขาตายจะพ่อขอไม่ว่าลูกในคันเขาจะต้องตายรับเวรรับกรรมนายพานได้ทราบเนี่ยก็ไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็โอ้ตั้งแต่กวางเนี่ยยังมีเมตตายังมาช่วยกันเป็นเราเนี่ยไปฆ่าสัตว์กินพระราชาก็เลยเลิกกินเนื้อสัตว์นะอันนี้ชาดกเนาะเหมือนกันสัตว์บางทีเขายังรู้นะหลวงพ่อเคยเห็นอยู่เนี่ยสำหรับสุขโตเนี่ยสมัยอยู่คนเดียวงูเลยคาบหนูกติหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาไก่ไม่ใครอยู่หนูเลยไปอยู่งูสาตัวใหญ่นะมันรู้นะงูอยู่ตรงไหนระวังนะพวกเราเวลาอยู่ในกติมีอาหารการกินไม่ได้นะป่านะเนี่ยไม่งูพิษนะจวงอางูเห่างูอะไรคือทำทานด้วยสามเหลี่ยมด้วยถ้ามีอาหารอยู่ที่ใดหนูมันก็รู้ใช่ไหมหนูไปกินอาหารเมื่อหนูไปกินอาหารที่ใดหนูอยู่ที่ใดงูมันรู้มันจะไปหากินหนูแต่เราไม่เห็นงูก็ไปเหยียบงูก็กัดเราตายอย่าให้มีของกินในกตินะงูใหญ่มันไปคาบหนูมันก็ตกลงมางูพร้อมกันกับงูหนูก็ร้องโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดโจ๊ดหลวงพ่อก็ดูเอ้ยอะไรลองไปดูงูใหญ่คาบหนูก็ร้องก็ร้องแต่ตัวหนึ่งตัวเล็กๆวิ่งลงมาจากต้นตับเต่าหน้าศาลาไก่วิ่งลงมาแกะแกะแกะแกะกัดหางงูกัดหางงูกัดหางงูกระโดดกัดหางงูกัดงูงูก็คาบหนูก็ปล่อยให้กระแตกัดหางมันก็เจ็บแล้วกัดลายเดี๋ยวมันเจ็บวางหนูพอวางหนูมันก็มาสู้กับกระแตกระแตไม่สู้วิ่งรอบเวลาใดงูจะเลื้อยไปตามหนูกระแตกัดหางไว้กัดหางไว้กัดหางไว้งูก็ขึ้นมาสู้กับกระแตผลที่สุดงูตัวใหญ่ขดเลยกระแตวิ่งรอบแกะแกะแกะแกะแกะแกะเอาไปมาหลวงพ่อสังเกตหนูคานเข้ากอไข่ไปเลยโอ้คนเราเนี่ยช่วยกันปันนั่นหายากนะบางทีเนี่ยปีหนึ่งรถคว่ำคนหนึ่งขาหักนอนอยู่คันนามีนาฬิกาผูกข้อมือคนมารวมกันไม่แก้เอานาฬิกาอย่าเอาของผมอย่าเอาของผมผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายอย่าเอาของผมกลับไปมาอยู่เลยเขาแปะอะไรเลยคนเนาะคนเนี่ยมันอย่างนั้นเราจึงต้องปฏิบัติธรรมเราจึงต้องปฏิบัติธรรมเนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในโลกเต้เอาอย่างน้อยเราไม่คนอื่นไม่รักเรารักคนอื่นดีกว่าคนอื่นจะโกรธเราไม่โกรธคนอื่นคนอื่นจะทำทุกข์ให้เราไม่ทำทุกข์ให้กับคนอื่น